पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री भगवान को नमस्कार करके कुछ बातें करने की चेष्टा करता हूँ। मेरी बेटा बातों में जो सार हो अच्छी बातें हो वो महात्माओं की संतों की वेदों की पुराणों की संतों के वाणी की बात सुननी चाहिए और त्रुटियों हो जाए वो मेरी व्यक्ति की। सज्जनों का स्वभाव है कि व्यक्ति की बातों की तरफ ध्यान देकर सिद्धांत की तरफ ध्यान देते हैं और उससे ही लाभ होता है। व्यक्ति की वाणी से लाभ नहीं होता है, लाभ भगवान की संतों की वेदों की महात्माओं की वाणी से होता है। व्यक्ति तो एक कहने वाला होता है, जैसे बिजली है उसमें वो ताकत है, वो तारों में आकर के अगाड़ी बत्तियों में आती है तो प्रकाश होता है। तो प्रकाश तो बिजली का है पर वो तारों के द्वारा, वो तारों में कुछ है नहीं उसमें, वो तो वैसे ही वैसे ही है। बिजली आ जाती है तो वृक्ष न होती है, नहीं तो नहीं होती है तो वैसे रहते हैं। पर आते जो भी जितनी बत्तियां लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, वो कार्य करने वाले यंत्र लगे हुए हैं, वो विलक्षणता वहां प्रवृत्त होती है। इसी तरह से कहने वाली की वृत्ति से उसकी दृष्टि से वे सब नहीं होता है। वो है तो बिजली घर का प्रभाव और प्रकट होता है आगरी बत्तियों में, उस तारों में पता नहीं था बिजली है कि नहीं है, सुनने से पता लगा है, दूसरे किसी का संबंध होने से पता लगता है, नहीं तो पता ही नहीं होता। पर बत्तियों में आते हुए यंत्रों में आते हुए उसकी विलक्षणता दिखती है। ऐसे सज्जनों आप लोगों के दिल में वो विलक्षणता दिखती है, विचित्रता दिखती है। वो आप मान ले किसी की ये बात एक अलग है, परंतु है तो वह वास्तव में जहां से बिजली पैदा होती है उसकी महिमा वहां की है और प्रकट होती है जहां पर बत्तियां आदि यंत्र होते हैं, वो अनेक तरह के यंत्र है। बिजली से इतने इतने विचित्र विचित्र काम होते हैं जिसे बुद्धि गिनती भी नहीं कर सकती। विचार करते हैं तो वो अलौकता दिखती है, विलक्षणता दिखती है, बड़ी विचित्रता दिखती है, परंतु वो है अधिक मशीनों में। उस मशीनों का महात्म है, वो महात्म बिजली का है जो मशीनों के द्वारा प्रकट होता है। मशीनों के बिना वो तारण दिखता ही नहीं, पता ही नहीं लगता है कि नहीं है, पता ही नहीं लगता है। इसी तरह से कहने वाले की वृत्तियों वो है नहीं, वो चीज है जहाँ की वहां की है, उसी से वो बात होती है। सज्जनों भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है जिससे कि सबके हृदय में भी विराजमान है। सबके हृदय में कोई ऐसा देह नहीं कि जिसमें भगवान न हो। ये हम लोगों को दो भाग दिखती है, एक तो दुष्ट हृदय दिखता है, एक सज्जन हृदय दिखता है। ये दुष्टता हृदय आगंतुक है, दुष्टता स्थायी नहीं है, वास्तविक चीज है, महात्म चीज है, वो तो स्वाभाविक है और दोष जितने ही आगंतुक है। आप जरा ध्यान दें, हमारा जो जन्म मरण हो रहा है, ये संसार में हम बिजर रहे हैं और यहाँ पर राग द्वेष हो रहे हैं, ये हमारे किए हुए हैं। और इसी जो शक्ति है, सब में परमात्मा है, परिपूर्ण है, उनसे जो विलक्षणता है, अलौकिकता है, वो परमात्मा की है। और ऊपर की चीजें देखती है, ये हम लोगों की है। ये चीजें वास्तविक नहीं है। आज सुबह भी ये बताया था कि परमात्मा है, वो प्राप्त होते हैं तो वो सत्य है। संसार सत्य नहीं है। संसार तो राग द्वेष के कारण से हुआ है, ऐसा दिखता है हमारे को, परंतु मूल में तत्व से देखा जाए तो ये भी वो सच्चिदानंद गति है। सच्चिदानंद के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र जिसको कहते हैं वो तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है संसार में। संसार तत्व से कोई चीज नहीं है, केवल परिवर्तन परिवर्तन। जैसे पंखा घूमता है बिजली की शक्ति से, वो गोल गोल दिखता है चक्र, वो गोल चक्र नहीं है, वे अलग अलग है, दिखता है गोल चक्र। इसी तरह से संसार ये दिखता है, ऐसा है, सच्चा है, बड़ा ठोस दिखता है, बड़ा मजबूत दिखता है, इसे मूर्ति पड़ने बड़ी कठिन हो जाती है, ऐसा बड़ा जबरदस्त दिखता है, परंतु ये दिखता है केवल ये प्रभाव से ही। परंतु शक्ति है वो परमात्मा की है। सज्जनों, जहां कहीं आपकी बीती जाए, यज्ञ विभूति मत सत्तम श्रीमदूत तत्देवावगत सत्तम मत संभव। अर्जुन ने विभूतियां पूछी, सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में विभूतियों का वर्णन हुआ। अलग अलग कारण रूप से हुआ, कार्य रूप से हुआ, कार्यकारण रूप से हुआ, मुख्य रूप से हुआ, ऐसे अनेक रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ। वे विभूतियां अनेक तरह की है, परंतु यदि विभूति साझा आपको अलौकता दी है, विलक्षण दी है, विचित्रता दी है, मम तेजो संभव। भगवान के तेज के एक अंश से उत्पन्न होते हैं वैसे। मम तेजोंश संभवम, भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न होते हैं। देखते अनेक विभूतियां हैं, गणना गणना कोई नहीं कर सकता, उन विभूतियों का विलक्षणता का कोई गणन नहीं कर सकता, परंतु उनमें शक्तियां सब कुछ परमात्मा की है। परमात्मा की दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि अनेक रूप से, अनेक तरह से, अनेक तरह की भूमिका दिखती, परंतु वो अलौकिकता है भगवान की, सिवाय भगवान उसकी। वो जो परिवर्तनशील एक दिखते है वो भी भगवान की प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति, अपरा। और ये जो विलक्षणता आती है वो परा में आती है, परा में जो शक्ति आती है वो भगवान की आती है। मूल में परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है मूल में, परंतु उनके द्वारा जो विचित्रता दिखती है, अलौकिकता दिखती है, विलक्षणता दिखती है, विचित्रता दिखती है, वो दिखती है अपनी लोग दृष्टि से। और सब विचित्रता में खास विचित्रता भगवान की। इस वास्ते सज्जनों, आप लोग कहना है, भगवान कहते हैं, वो सुनाते हैं, यज्ञ विभूति मतलब जहां तक आप विभूति दिखे, विचित्र दिखे, अलौकिकता दिखे, कृष्णता दिखे, मम तेज और संभव, भगवान तेज के अंश से उत्पन्न होती है। अर्जुन ने पूछा, केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान मया, मैं किस किस भाव में कहां कहां आपका चिंतन करूं। तो भगवान के अनेक रूप से हूँ। अर्जुन ने पूछा कि आप अशेष हैं, सबके सब विभूतियां जितनी है वो सब ही सब कह दो मेरे को। क्यों? अर्जुन के विभूतियां सुनने से, भगवान का प्रभाव सुनने से बहुत विलक्षणता हुई। भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का, मेरे तेज का जो वर्णन है उसको सुनने से अनन्य भक्ति पैदा हो जाती है। इसे ये भी आदमी अनन्य भक्ति के लिए भी था और वो विलक्षण प्रवृत्तियों भी थी। इस बात से अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने भी वो बातें कही। वे कहते कहते ही भगवान कहते हैं कि भैया जहाँ जो कुछ मैं भूल कर दू। अर्जुन ने तो पूछ लिया पर भगवान ने कहा नास्तन दो विस्तृ, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अंत अगर आ जाए तो भगवान सीमित हो जाएंगे, भगवान सीमित हो जाएंगे तो सब सीमा आ जाएंगे। भगवान असीम है। इस बात से भगवान कहते हैं ना तो समझे ज्ञाना विभूति नाम परंतु आदि में भी कहते हैं नाचन तो विशेष में और अंत में भी कहते हैं मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य मात्र से वस्तु है। चीजें माते कहने लगा उद्देश्य हो रहा है, थोड़े से शब्दों में कह रहे थे। तो भगवान की अपार महिमा है, असाधारण अचिंत महिमा है, उसका महिमा कौन वर्णन कर सकता है। किसी की ताकत वर्णन हो रहे पर जितने जहाँ जहाँ विलक्षणता दिखे, आप भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है जहाँ कुछ विलक्षणता दिख है तो वो भगवान की भगवानी समझनी चाहिए। भगवान ने बता दी है ज्योतिम फलेदम उसने। अब आप विचार करो किस विषय में कौन की बात है। विलक्षण है, विलक्षण ऊंची दीदी है और विष्णु नीची भी दिख दिखे, जो भी दिखे उसमें वो विलक्षणता भगवान की है, वो विचित्रता परमात्मा की है। उसकी विलक्षण वह शक्ति है, उससे भी अनंत अनेक तरह दिखती है। तो ये बात विलक्षण ध्यान देने की है। जहां जहां विचित्रता विलक्षणता होती है, मृत्यु सर्वस्व संपूर्ण हरण करने में मृत्यु भगवान का स्वरूप है। तो कौन सा स्वरूप भगवान का नहीं है। भयंकर से भयंकर है उनमें भी जो विलक्षणता है वो भगवान की है। सौम्य से सौम्य है उसमें विचित्रता है भगवान की है। साधारण नीति में जो विचित्रता है वो भगवान की है। भगवान की ऐसी बातें देख करके और मस्त जान चाहिए। जैसे आज अभी सुखदेव कई बात और सिंचाई पर विचार भगवान को विराजमान किया, आनंद विभो गया, नाचने लगा, मस्त हो गया। अब वो ये नहीं समझे भगवान का वैभव क्या है, कितने विचित्र है, कैसे है, बड़े हैं। भगवान ने बड़ा आदर किया उनका, बहुलाश की अपेक्षा भी उस ब्राह्मण का आदर किया। सबका कर दिया आदर भगवान, परंतु भगवान प्रेम के भाषण है, प्रेम के भीतर से प्रेम है उसको समझा लगता है। ऊपर वैभव होता है अथवा वैभव नहीं होता है, इन बातों की तरफ भगवान का और संत महात्माओं का विचार ही नहीं जाता, देखते ही नहीं, वो बातों को आगे ही नहीं कोई। सच्ची ठोस चीज अच्छी बात है उसको देखते हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों आप जितने हैं ये कथा सुनते हैं, इनमें ध्यान देते हैं, इनमें विचार करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि सब में भगवान की दृष्टि देखे। प्रभु है, परमात्मा ही है, वो अनेक रूपों से है, हम पहचान नहीं सकते कि किस रूप से कौन सी है, परंतु अनंत रूप से भगवान ही है। इस बात से भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वो नाचने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, आनंद ही आनंद करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। अब वो क्या करे, क्या कहे, क्या सुने, क्या विचार करे, बुद्धि में उस बात आती नहीं। परंतु विचित्रता भगवान की अलौकिकता विलक्षणता विचित्रता दिखती है और देख देख कर आदि होते हैं। इस तरह से भगवान सब जगह परिपूर्ण रूप से है। जहां जहां आपको विलक्षण दिखे वो सब जगह भगवान को देखे। कथा दिखती है, कहीं विचित्रता दिखती है, वो किसी तरह भी हो, नीचे से नीची आप मान लो, ऊंचे से ऊंची आप मान लो, सामान्य आप मान लो, अणु रणियान मातो मैयान, बड़े से बड़े में, छोटे से छोटे में, सब जगह भगवान ही भगवान परिपूर्ण है। अगर ये दृष्टि प्राप्त हो जाए भाइयों बहनों तो क्या कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। ये सत्संग होता है, ये कथा वार्ता होती है, उस तत्व के लिए ही होती है। उस तत्व की तरफ भाई बहनों की दृष्टि चली जाए, निहाल हो जाएगा। निहाल ऊपर की बातों को केवल देखने से उपा मधु नहीं होती, वो तो अपरा प्रकृति जाती है। अपरा प्रकृति भी वास्तव में भगवान की है, उनको भी निरसन समझ करके निरादर नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान की परा प्रकृति भगवान स्वयं है, वो विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, उसको देख करके सबको प्रसन्न होना चाहिए, अपने मन में जानना चाहिए भगवान की क्या विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है, कितनी विचित्रता है, कैसे कैसे कथाओं के बीच में कैसे कैसे माधुर्य भरा हुआ है। भागवत पुराण है वो कितना विचित्र है, और जितने मुनियों की बातें कितनी विचित्र है, इनमें जो अलौकिक विलक्षणता है वो विचित्रता सब भगवान की है। यज विभूति मतम जहां जहां आपको विलक्षण दिखे, अलौकिकता दिखे, विचित्रता दिखे, तेजो भगवान की तेजी अंश से उत्पन्न होती है, वो अंश माती ऊपर भी संसार में बहुत दिखती है, विलक्षण दिखती है, वो सब कुछ भगवान का होता है, वो प्रभाव भगवान का है, हर सब जगह भगवान की दृष्टि, भगवान की तो दृष्टि आती है, तो मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है, जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके प्रेम की तरफ ही उनकी वृत्ति होती है, भगवान में भी देखते हैं तो भगवान के भी प्रेम को देखते हैं, और प्रेम को देखते हैं इतने मस्त हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु भगवान को देखने में वो देख ही नहीं सकते। श्री जी की बात आती है, अनादिकाल से भगवान की तरफ भी देखती है, भगवान उस तरफ देखते हैं, परंतु प्रिया भय और भगवान की आपस में पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं सकते। अनादिकाल से अनंत काल से देखते सुनते सबसे देव आप प्रेम करते हैं, वो भगवान की तरफ भगवान की तरफ, परंतु लाल प्रिया भी बहन पहचान चिन्हारी बहन चिन्हारी, कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, पहचान भी नहीं हुई अभी। गोपिकाओं ने कहा ये कैसे कहते हैं, श्री जी ने कहा, गोपिकाओं ने कहा भगवान के दर्शन किए, आज हमने भगवान के दर्शन कर लिए, महाराज श्री जी उनके चरणों में नमस्कार करती है, कहते है तुम धन्य हो, तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी अच्छी हो, भगवान के दर्शन हो गए तुम्हारे, को बड़े आनंद की बात है, मैंने तो दर्शन ही नहीं किए। गोपिका से भी झूठ बोलती है, अरे भगवान की तरफ देख तो देखते ही रह जाती है, और के दर्शन किए ही नहीं, पर श्री जी कहते हैं वो सच्ची बात कहती है, कोई बात को समझे कौन, वैसे ही कोई हो तो वह समझता है, ऐसे निराले सेठ को वैसा ही निराला जानता, ऐसे निराले को निराले भी जानते, वे ही जो अभी जान लगा रहे। श्री जी देखती रही, तो एक दिन की बात है, जमुना किनारे श्री जी भी जल भरने को गई थी, गोपियां जल भरने को गई, भगवान कदम के नीचे खड़े थे, उस तरफ भगवान श्री जी गई दृष्टि, दृष्टि गई तो एक टिकी होगा वैसे, तो गोपिका ने देखा आज मौका लगा है, अब हम कहेंगे आपने को भगवान की देव रही थी ना, ये भगवान का दर्शन ऐसा होता है। बहुत देर भी थी, बहुत देर के बाद में जब भगवान वहां से लीला करते हुए प्रहार गए, तो वो भी उधर से गई, तो वो कहें कि आज आपने दर्शन किए, कि दर्शन मेरे को दर्शन कहाँ हुए, तुमने दर्शन कर लिए, आपने कर लिए, वहां तो दर्शन हुए ही नहीं, कहते झूठ बोलती है, इतनी टकटकी लगी हुई थी दृष्टि एकदम जो घटती भी नहीं, और दूसरी बात याद ही नहीं रही, जो करना है क्या करना है बात याद नहीं रही, तो कैसे नहीं हुआ, गोपिका पूछने लगी, तो श्री जी ने कहा गोपिकाओं मैं देखने लगी कि दर्शन करूं, पर मेरी वृत्ति गई तो भगवान के कुंडल के प्रकाश की तरफ, जब कुंडली का प्रकाश देखा, उस प्रकाश देखा तो वही देखते रहेगी। कान के कुंडल देखे वो भी पूरा नहीं देख सके, भगवान के चरणों के मुख की तरफ बची गई नहीं। तब देखू कैसे, तुम लोगों ने देख लिया, उनको नमस्कार करती, तुम अब भाग्यशाली हो जो भगवान के दर्शन किए तुमने। तो बात ये है सज्जनों, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, अच्छे अच्छे अवधिया जो भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं, वे भक्ति भी कर रही है, हम दर्शन किए, भगवान को देख नहीं सके। सज्जनों, लौकिक बात में भी बता रहे हैं कि भोजन कर लेने पर आप कहते हमने भोजन कर लिया, जल पीने पर आप कहते हमने जल पी लिया, ऐसे आप कहते हैं तो क्या भोजन कर लिया है? अब संसार में भोजन नहीं रहा, भोजन आप करिए। आपने भोजन कर लिया तो भोजन रहा नहीं, जब आपने पी लिया तो जल संसार में रहा नहीं, ये अर्थ होता है। ये नहीं होता, अर्थ ये होता है भोजन कर लिया अपनी तृप्ति कर ली, जल पी लिया तो जल पीकर अपनी तृप्ति कर ली, ये थोड़ा ही कुछ जल को पी लिया भोजन उसको कर लिया। ऐसे भगवान के दर्शन किए तो अपनी तृप्ति कर ली, अपने कमी नहीं रही, अपने पूर्ति होगी, पूर्णार्थ पूर्ण बने चले, पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में वासी पूर्ण जो रहता है, पूर्ण देता है, पूर्ण पीछे रहता है, पीछे भी पूर्ण में अवशिष्य दे, बाकी भी पूर्ण रहता है, अरे पूर्ण को पूर्ण ग्रहण करता है, पूर्ण ग्रहण करे पूर्ण पूर्ण रहता है। अब इस अलौकिकता को कौन जाने, इस विचित्रता को कौन जाने, कैसी किसी की बुद्धि है जो इसको पूर्ण तरह जान सके। जल पी लिया सामने, जल पी लिया, ऐसे भगवान के दर्शन कर दिए, हमने भगवान के दर्शन कर दिए, कितने किया, क्या क्या दर्शन किए, क्या भगवान के दर्शन पूरे हो गए आपको? अनंत अनंत कह करके सब कहते हैं, बतने निगमा अवसु, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, वे भी न इति कहते हैं। जितना देखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना विचार करते हैं, जो चित्त में आता है उनसे और विलक्षण है, और विलक्षण है, और विलक्षण है, यह नेत नेत ही बताइए निगमा अवसु। इस तरह सबके लोग विलक्षणता कह रहे हैं और अलौकिकता देख रहे हैं, देख रहे हैं कि देखने में पूर्णता नहीं होती। ऐसे विचित्र भगवान को ऐसे विचित्र भाव वाली देखते हैं, वही देख पाते हैं। आप और हम लोग विचार करते तो देखते उस तरह भी है, वही विचार करते हैं, हम भी विचार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की लीला करते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, उसमें मन भी लगाते हैं अपना, सब कहां तक बताते हैं हम और आप भगवान का चिंतन कहां तक करते हैं, कितना करते हैं, कहां तक करते हैं, ऐसे पूछा जाए, विचार किया जाए तो हम नहीं कह सकते। परंतु भगवान की एक विचित्रता है, सर्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भगवान का थोड़े से छोटा छोटे से छोटा चिंतन है, वो महान भय से रक्षा करता है भगवान की तरफ। सज्जनों, केवल विचार किया, केवल भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए, परमात्मा एक विलक्षण है ऐसा एक भाव हो जाए और सबसे हट जाए तो दुख कहना ही क्या है, और मुझे कुछ नहीं रहे। जहां देखे जा उनमें विचित्रता दिखे, वह भगवान की भगवानी दिखे, सब दिखे, उसको संसार नहीं दिखता। जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनमें कई रूपों का वर्णन आया है, पढ़ा है वो, परंतु भगवान को देखने वाले हैं उनको भगवान ही दिखते हैं। कंकर पात्र ठीक ही भय आलसी मोह, जैसे तर्पण में अपना मुख देखे तो देख दे जाता है, वो दर्पण में अपने मुख दिखता है, ऐसे सर संसार मात्र में, भले में, बुरे में, अच्छे में, मंदे में, ठीक में, बेठीक में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, सब जगह वो परमात्मा एक ही दिखते सब जगह, और वो देख देख करके मस्त होते हैं भक्त लोग, मस्त हो जाते हैं। और देखो एक विचित्र बात है, ऐसे भगवान के होते हुए भी कई लोग तो भगवान है ही नहीं, संसार ही है, भगवान की बात ही नहीं है, ही नहीं भगवान, तो है ही नहीं, है ही नहीं। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। कारण क्या है? अपने पर्दा रख दिया, अपने अज्ञान का पर्दा अपने पर लगा दिया, वो अपने को नहीं दिखते। भगवान तो वैसे वैसे है, जो भक्तों को दिखते हैं वैसे के वैसे ही भगवान सबके सामने है, आपके हमारे सामने भी भगवान छिप कर नहीं रहते, पर छिपे हुए दिखते। क्या छिप गए? हमारी दृष्टि से छिप गए। घनचंद दृष्टि घनचंद वर्गम, जैसे बदलों से बदलों ढक जाता है, सूरज ढक जाता है, तो सूरज तो पृथ्वी से भी बड़ा है, अब वो बदल के छोटे से टुकड़े से ढक गया, सूरज ढक गया ऐसा कहते हैं। वास्तव में हमारी दृष्टि अलग ढक जाती है, दृष्टि के ढकने से सूरज दिखता नहीं, और कहते हैं आज सूरज ढक गया, सूरज नहीं दिखता, अरे सूर्य ढक जाए तो सूर्य कहीं भी नहीं दिखेगा, मील दो मील में आगे जाते बिल्कुल सूखा हो तो कुछ है ही नहीं, पर बदल आ जाते हैं तो वहां बदल दिखते नहीं सूर्य, तो वो दृष्टि आती है सीमित, और वो दृष्टि की ओजन जो हो जाना है तकन वो भी होता है सीमित। तो भगवान है असीम अनंत अपार असीम, अब उसको नहीं देख सकती, दृष्टि देखती तुम्हारी दिखता ही नहीं, बिल्कुल सूरज का अभाव ही हो गया, सूरज का अभाव बाद वर्ष आई कहां से, परसम निगरणाम जामितम से मृत्यु से सत मरण असत असत बरसात ग्रहण करना, प्राणी का ग्रहण करना, पानी को छोड़ना, सत असत जो कुछ गतिर भरता प्रभु साक्षी भगवान ने अपनी मुक्तियां बताई, सब कुछ मैं ही हूं मैं ही हूं। तो सज्जनो आप लोगों से यही एक प्रार्थना है, आप ये सीख रहे, आप कथा सुनते हुए बात सीख रहे कि जहां दृष्टि जाए भगवान ही है। तत्व चिंता मणि चौथे भाग में एक लेख आता है, उस लेख का विषय है कि भगवान को देखना, भगवान के जो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग और ध्यान योग है, इनका सार तत्व क्या है, ऐसे बता करके बताया है कि आपकी जहां जहां दृष्टि जाए उसमें आप भगवान का ध्यान करें। उसने एक विधि बताई है कि आप एकांत बैठ जाए, एकांत बैठ कर भगवान का ध्यान करें, बड़ी शुभ बड़ी बढ़िया बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है, बैठ कर ध्यान करें तो मन में दो विचार कर दो कि मेरा भगवान मेरा मन भगवान के सिवाय दूसरा कोई चिंतन करता ही नहीं, और मेरे चिंतन में जो आएगा वो भगवान का स्वरूप होगा, ये दो बातें दृढ़ता से आप पकड़ रहे हैं। और मन रहे मत आनंद चिंतन, कुछ मन को हटाना मन को लगाना ये मेहनत करनी बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल छोड़, दो बातों याद रखे कि मेरा मन सिवाय भगवान के कहीं जाता ही नहीं, और भगवान के सिवाय मेरे मन में कोई बात आती ही नहीं, ऐसे बैठकर विचार करें, जो मन में आ जाए वो भगवान का स्वरूप, और जो मन में आओ भगवान का स्वरूप है, मन जहां जाए भगवान का स्वरूप है। सज्जनों बड़ी शुभ बड़ी सरल बात बताई, सीधी बात बताई, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको छोड़ कर बार बार भगवान का ही चिंतन करे, पहले से ही विचार कर ले, ये दो बातें याद रख ले, दो बातें कि मेरा मन अब भगवान के लिए बैठा हूं तो सिवाय भगवान के मेरा मन कहीं जाएगा ही नहीं, और जब भगवान के ध्यान करने के लिए बैठा हूँ तो मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई आएगी नहीं, फिर निश्चिंत हो जाए, मस्त हो जाए। और जो आवे भगवान आए, भगवान सूख जाए, गाय रूप से दीजिए, भैंस रूप से दी जाए, फसल रूप से दी जाए, पत्थर रूप से दीजिए, विष रूप से दीजिए, मकान रूप दी जाए, शहर रूप से दी जाए, जल रूप से दी जाए। और विचार करते भगवान है, वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए आपने, कैसे रूप आप बड़े हो, ऐसे रूप से भगवान ही आए, अनेक तरह तरह के रूप। बड़ी शुभ बात, सरल बात बताई, दृढ़ निश्चय रहे कि मेरे मन में शिवाय भगवान कोई आ नहीं सकता। भगवान का स्वरूप है, जो मेरे में आएगा भगवान वही स्वरूप है। कितनी सरल बात, कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात है। हर एक भाई, हर एक बहन ध्यान दे सकते हैं। संत विनय चौदह भाग में लिखा हुआ है, कैसी विष्णु बात है। और भगवान की प्राप्ति के लिए साधु कितनी सरल, कितने सुनो और निश्चिंत हो जाए कि मेरा मन भगवान के सिवा कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान का स्वरूप वो जो मेरे मन में आएगा, ना तो मेरा मन भगवान को छोड़कर जाएगा और ना भगवान को छोड़कर कोई आएगा। अब जो आ जाए तो भगवान स्वरूप, ये भगवान स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप, ये भगवान स्वरूप, मस्त हो जाओ। भगवत प्राप्ति के साधन सज्जनों बहुत सुगम है, ये आप पहचान नहीं करते, कठिनता मालूम होती है। भगवान अगर कठिन है तो सुगम क्या है। जो सर्वज्ञ भगवान है, जहां जहां यद्य विभूति मत सतम श्रीमद मूर्ति में हुआ, जो जो दिखता है, जो जो शेष है, जो जो सर्जा है, सब मंग तेज और संभव भगवान तेज से उत्पन्न होने वाला है। जो उसी चीज कोई हो तो उसी को भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभा। इस दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम। तो भगवान के समान सरल कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ताकत नहीं, कैसे होगा। तरह तरह विचित्र रूप से भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। इस वास्ते भक्त लोग मस्त रहते हैं, हरदम भगवान का रूप देखते रहते हैं, भगवान का रूप देखते रहते, मस्त होते रहते हैं। और भगवान के भक्त मस्त हो जाते हैं, उन भक्तों को जान दे करके भगवान मस्त हो जाते हैं। भगवान अपनी बात भूल जाते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य याद नहीं रहता, अपनी विचित्रता भगवान खुद भूल जाते हैं। मैंने संतों के अच्छे महात्माओं की वाणी में पढ़ा है कि भगवान के महात्मा को भगवान ये जानते हैं कि नहीं, भगवान के महात्मा को भगवान भी नहीं जानते, आप क्या जानोगे। वे कहां तुम जाने, सीमा है ही नहीं, असीम रूप को जान ले तो सीमित हो जाए, वो असीम कैसे रहेगा, वो विचित्र कैसे रहेगा। जब तुम सिर्फ जान दो, आप बुद्धि में सीमित हो गए, वो तो सीमा में आ गए। इस वास्ते भगवान के प्रभाव को भगवान भी नहीं जानते, जैसे गोस्वामी जी कहा गया, नाम राम न सगई नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी असमर्थ है। श्री गोस्वामी जी महाराज, सिद्धार्थ जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त है, सबसे बड़े भगवान को मानते हैं और भगवान को भी असमर्थ बता देते हैं, भगवान को भी असमर्थ बता देते, असमर्थ। राम न सक ही नाम गुण गाई, नाम गाड़ते गान सक, नाम की महिमा राम जी भी गा सकते नहीं, तो राम जी भी असमर्थ हो गए। असमर्थ होना ही उनकी विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है। अमुक आदमी इतना धनवान है कि मेरे पास में कितना धन है इसको नहीं जानता, वो उसकी गिनती उसको खुद को पता नहीं कि मैं कितना धनी हूँ। ऐसे भगवान की महिमा को भगवान भी नहीं जानते कि मेरी महिमा कितनी है, क्या हूं। आपने पढ़ाई होगा भगवान यशोदा के वहां खेलते खेलते देखते हैं तो नारद आदि ऋषि महात्मा सब चरणों को न्याय करते हैं, तो भगवान खुद अपने चरणों को देखते हैं, इन क्या विशेषता है, क्या विशेषता है मैं देखूं, तो भगवान अपने चरणों को नमस्कार करते हैं, अपने चरणों को देखते हैं, खेल देख दिया हंसने लगे, भगवान देख देख क्या बात है, इन चरणों में लोग चाहते हैं क्या बात है, अभी कहां बहुत हुई चरणों को देख कितना खुश हुआ, कितना प्रश्न हुआ, और कहेंगे बोला वे चरण मेरे घर में आई यहाँ पता रही है, कितने आनंद की बात है, दोनों भगत मस्त हो रहे हैं, ऐसा ऋषि समुदाय समुदाय। अब भगवान की ऐसी महिमा के पर थोड़ा सा ध्यान जाए तो कितनी विशेषता है, ये कौन कह सकता है, कौन वर्णन कर सकता है, संतो ऐसी भगवान की कृपा है, जब ऐसी भागवत आदि आपको मिलती है ये भगवान की बड़ी अलोक कृपा है, विचित्र कृपा है, इसमें मस्त हो जाओ। और ये आज धारण शुरू करके भी अपने घर पे भी जाओ तो मस्त हो जाओ, इसके बाद में रामायण का पाठ होगा उसको देख रही मस्त हो जाओ, ये कोई अपने मिलिष्ट भाग है जिससे मन में ये चीज मिल रही है, बड़ी आनंद की बात है। अब मैं क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ, मेरे जाता नहीं, क्या जाने जान सकते नहीं हुई, इतनी उनको नमस्कार करो, तत्ते अनुकंपावकम हेद वाग भगवत वेद भद नमस्ते जी वेद यो मुक्ति प्रदेश दाय वाग, ब्रह्मा जी के वचन है, एक सुनिए 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के वचन, ब्रह्मा जी तत्ते अनुकंपाव सभी आपकी कृपा को देखता हुआ और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता हुआ जो जीता है वो मूर्ति बल का अधिकारी होता है, पर नमस्कार ही करे और क्या करे, कहां तक जाने क्या जाने, अपार है। ऐसे भगवान की महिमा अब प्रेम से कथा सुनू आरंभ से सुनू, ऐसी बात नारायण नारायण नारायण श्री राम जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 28 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।